Bosman. Goedemiddag. De Oranje-fans zijn onderweg. Bij voetbalclub Hardenberg was het verzamelen. Nog even de laatste versierselen op de auto. En nu in caravaan naar Hamburg om het Nederlandse elftal aan te gaan moedigen. Straks verslag in één vandaag. Nu, de advocaat van Ali B. is bezig met het pleidooi in het NOS-journaal. Misha Koenen. En in dat pleidooi vraagt advocaat Bart Swiers vrijspraak in alle zaken die tegen Ali B. zijn aangespannen. Hij noemt de verklaringen van de drie vrouwen die hem beschuldigen onbetrouwbaar. Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar geëist. Volgens het OM is er wettig en overtuigend bewijs van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen, onder wie een oud-kandidaat van The Voice en zangeres Ellen ten Damme. Een officier van justitie zei dat uit het dossier van Ali B. het beeld naar voren komt van een dominant en manipulatief persoon die geen nee accepteert. Een man uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. De man die dwong hen tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes en misbruikte een minderjarig meisje. De politie vond 1000 afbeeldingen met kinderporno op de computer van de man. De rechter noemt de werkwijze schaamteloos en onaanvaardbaar, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Vooral omdat nadat de man wist dat een van de meisjes zelfmoord had gepleegd, onder druk dus door die afpersing en na een politieinval in zijn woning, doorging met zijn praktijken. En zegt de rechtbank, dat heeft veel meisjes niet alleen heel angstig gemaakt, maar ze ook een groot gevoel van schaamte bezorgd. Meisjes die langdurig, jarenlang een geheim bij zich hielden en ook heel lang niemand meer vertrouwden, zelfs niet hun familie en vrienden. Het Openbaar Ministerie eiste 8 jaar cel, maar de rechtbank legde een lagere straf op, omdat de man van 29 een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Rond deze tijd start het crisisoverleg van de formerende partijen. Er is irritatie over de manier waarop PVV-leider Wilders met de kandidaten voor minister van Asiel en Migratie is omgegaan. Toen Marcus Sower niet door de screening kwam, schoof Wilders Marjolein Faber naar voren. VVD-leider Jesselgus noemde haar vanochtend geen onomstreden kandidaat. Vorig jaar kwamen er ruim 330.000 migranten naar Nederland, meldt het demissionaire kabinet. Het gaat om een daling van 17% vergeleken met 2022. Zo'n 23.000 mensen zijn het land juist uitgezet en dat is een 1/5 meer dan het jaar ervoor. Excelsior heeft trainer Marinus Dijkhuizen ontslagen. De club wil na de degradatie van afgelopen seizoen uit de Eredivisie aan een nieuwe fase beginnen. Zuid-Afrika krijgt een nieuwe regering. Na een historische nederlaag van het ANC, dat sinds de afschaffing van de apartheid altijd een absolute meerderheid van de stemmen kreeg, is het dus gelukt om een regering te vormen. Contact erover met correspondent Alice van Gelder. Alice, vertel, wie gaan er samenwerken? Ja, het wordt het ANC en de Democratische Alliantie. Dat is eigenlijk juist altijd de aartsrivaal geweest van het ANC. Ze werden tweede tijdens deze verkiezingen. En nog een andere kleinere partij, de IFP. Ja, het was niet makkelijk om een samenwerking tot stand te brengen. Volgens de grondwet hebben ze maar 2 weken de tijd daarvoor. Bovendien liggen die partijen best wel ver uit elkaar als je kijkt naar hun denkbeelden en hun beleid. En daarom hebben ze nu gezegd van ja, we noemen dit een regering van nationale eenheid. We gaan samenwerken puur ja, om de eenheid en de stabiliteit van het land te bewaren. Ja, en er is dus een nieuwe regering, dan krijgen we ook een nieuwe president. Wie gaat dat worden? Inderdaad, ja, die is nog niet gekozen. Het parlement is nu nog bijeen. Dat gaat vandaag nog wel gebeuren, maar eigenlijk weten we het al. Dat wordt Cyril Ramaphosa. Die was de afgelopen 5 jaar ook president. Mm-hmm. En de Democratische Alliantie heeft gezegd dat ze ook voor hem gaan stemmen tijdens de zitting deze middag. Verder moeten we nog gaan kijken wie bijvoorbeeld de voorzitter wordt en de vicevoorzitter. En wat natuurlijk ook die Democratische Alliantie allemaal in ruil krijgt voor de steun voor deze ANC-president. Ze zouden 5 ministersposten krijgen, maar hier moet dat nog verder onderhandeld worden. Dat loopt net wat anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, precies. En vooral sneller. Wat vinden de Zuid-Afrikanen zelf allemaal van deze coalitie? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag aan wie je het stelt. Want het is dus de tweede partij geworden tijdens deze verkiezingen en heeft veel steun. Vooral de bedrijven zijn blij, investeerders zijn blij. Want het wordt toch wel gezien meer als een centrumrechtse partij die goed is voor het bedrijfsleven. Maar het wordt ook nog wel gezien als een partij die vooral ook goed is voor de middenklasse en de rijkeren. Het heeft ook een witte leider. Dus ja, sommige Zuid-Afrikanen die hopen wel dat ze niet gaan vergeten dat ze er ook vooral voor de allerarmsten moeten zijn. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat Zuid-Afrika, ja, die snakt naar hoop, die snakt naar verandering. En deze nieuwe regering belooft werkloosheid aan te pakken, misdaad aan te pakken, corruptie aan te pakken. Ja, die beloftes liggen er nu. En ja, we moeten dus gaan kijken hoe goed ze dan in praktijk echt samen kunnen gaan werken, ondanks ook de hele grote verschillen die er wel zijn tussen de twee. We gaan het zien. Alice van Gelder over die nieuwe regering in Zuid-Afrika. Dank je wel. President Poetin heeft opnieuw gezegd welke eisen Rusland stelt voor een directe wapenstilstand met Oekraïne. Dat land zou het leger moeten terugtrekken uit Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Kherson. Die regio's zijn allemaal door Rusland geannexeerd, maar het Russische leger heeft het er nog lang niet overal voor het zeggen. En Poetin wil ook dat Oekraïne nooit lid gaat worden van de NAVO. De Oekraïne noemt Poetins woorden opnieuw onzin, een herhaling van zetten en manipulatie. En juist komend weekend wordt er in Zwitserland een Oekraïns vredesvoorstel besproken. Rusland is niet uitgenodigd. Het weer nog bewolkt met kans op lichte regen. Aan het begin van de avond ook nog wat ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht dan stevige regen- en onweersbuien die over het land trekken. Morgen begint het wisselvallig met ook weer kans op buien. In de middag klaart het dan op, af en toe zon en een graad of 18. Michel, dankjewel. Voor de files is bij de ANWB Robert Vriesen. Dag Robert. Suzanne, goedemiddag. 600 kilometer file in het land, dat is een tikkie meer dan normaal. En dat zal zijn onder invloed van de regen die er valt, met name in het westen van het land. De meeste files heb je maximaal een minuut of 10 vertraging. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. De A12 bijvoorbeeld, vanuit Den Haag naar Utrecht. Door de werkzaamheden bij de Meren vanaf Gouda 15 kilometer file met 50 minuten vertraging. Er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens sta je daardoor in 11 kilometer file vanaf Duiven met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook door bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf knooppunt Ridderkerk 17 kilometer file doordat de rechte rijstrook dicht is. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord staat een kapotte auto op die rechte rijstrook. Daardoor 3 kilometer file en een half uur vertraging. Ster. Van Basten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking. Met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op een 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. In Opium op Oerol zijn te gast opera-zangeres Francis van Broekhuizen en haar vaste pianist Gregor Bak. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Terschelling en met u thuis. Opium op Oerol met Francis van Broekhuizen en Gregor Bak vanavond om 7:50, Avrotros, NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Auto-inbraak? Wij regelen alles wel met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. Afro Tros. Nog even, Facebook, Instagram en alle andere bedrijven die onder Meta vallen, die gaan aan de slag met onze foto's voor hun AI-systeem. Dat mogen ze omdat er nog praktisch geen wetgeving voor is. Maar wat als je dat nou helemaal niet wilt? Feit of fictie gaat over konijnen, Lieke. Ja, want we weten allemaal wat ze zeggen over konijnen, maar het aantal wilde konijnen in Nederland neemt af. Daar wil de provincie Utrecht konijnen beschermen, wat dan weer ten koste kan gaan van de woningbouw. De Wageningen Universiteit zegt dat het aantal konijnen elk jaar met 1,8% afneemt. En dat gaan wij checken. Nu ook vandaag weer gedoe in Den Haag. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, daar volgt het nieuws zich weer snel op. Op dit moment is er overleg tussen de coalitiepartijen over de post asiel en migratie. Het kost nogal wat moeite om de laatste ministerspost gevuld te krijgen. Joost Vullings in Den Haag. Dat overleg, spoedoverleg, crisisoverleg, dat volgt op een turbulente ochtend, hè? Ja, en een turbulente vorige dag, gisteren, eind van de middag, werd bekend dat Guidi Markkensauer, de beoogd minister van Migratie en vicepremier namens de PVV, ja, niet door de screening is gekomen. Wilders, dus toen hij dat hoorde, dacht dat is inderdaad geen goed idee. Hij werd teruggetrokken. Marjolein Faber gelijk naar voren geschoven. Toen gingen de wenkbrauwen omhoog in Den Haag. En vanochtend kwam Dylan Jessicus aan bij de ministerraad. En toen liet ze toch duidelijk weten gewoon niet gecharmeerd van haar te zijn. En dat is vrij opmerkelijk, want dat gebeurt eigenlijk niet. Dat mensen ook zich uitlaten over een kandidaat van een ander. Maar kennelijk zit het de VVD zo hoog dat ze denken, nou, kan ons het schelen, de beuk erin. Ja, was wel bijzonder inderdaad wat Jessicus zei. Even luisteren. Maar uiteindelijk ook Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Vandaag. Ja, dat heeft ze dus vandaag gedaan. Toch nog eventjes dit eruit lichten, Joost. Want je zei het al even, het is wel heel bijzonder dat iemand van een andere partij het over een collega-partij in het aanstaande kabinet zegt. Ja, nou ja, waarschijnlijk denken ze bij de VVD, we gaan het gewoon proberen. En laten we wel wezen, asiel en migratie is ook voor de VVD een heel belangrijk punt. Hè. Ze hebben het vorige kabinet, of het huidige kabinet, demissionair dat er nog zit, over laten vallen. Dus je wil wel dat er iemand zit die iets voor elkaar krijgt. En ik denk dat dat vertrouwen ontbreekt. Het is iemand die wel heel veel stoere taal kan uitslaan, maar kennelijk in de ogen van de VVD is Marjolein Faber niet geschikt om het uit te voeren. Nou, niet alleen in de ogen van de VVD, want de oppositie, Lieke, heeft zich ook geroerd. Ja, Joost Eertmans bijvoorbeeld van Ja 21, die zegt, wij maken ons wel zorgen. Als je naar Brussel gaat voor een opt-out, heb je een geslepen onderhandelaar nodig. Een topper met strategische kwaliteiten. Niet een boze schreeuwer die overal weerstand oproept. En hebben we ook Mirjam Bieker van de ChristenUnie, die dus met Eppo Bruins, al een partijgenoot, naar het beoogd kabinet ziet gaan. En zij schreef op X, ik wist niet dat dit de asielcrisis was die ze gingen uitroepen. Ja, maar dat er ook van binnenuit kritiek was, dat Joost, dat stelden we dus al vast. Want je zei, gisteren ging eigenlijk meteen de wenkbrauwen al omhoog toen ze de naam Faber hoorden. Ja, kijk, het is iemand die al haar bijdrage, zowel in de Eerste Kamer, want daar heeft ze voornamelijk heel lang gezeten namens de PVV. Ja, dat is altijd van dik hout zagen en planken. Daar is geen woord Spaans bij. Sterker nog, het is een soort Spaans met scheldwoorden. Het is stevig. En wat je nu de laatste dagen ziet, is dat je kan als PVV jarenlang in de oppositie hebben gezeten en dat je een afwijkend standpunt hebt. Dat vinden sommige partijen ook moeilijk. Maar ook vooral de stijl, het beledigen van andere bevolkingsgroepen, maar ook heel erg beledigen van eigen collega's. Ja, dat krijg je een keer terug. En nu is het payback time. En mensen zien het gewoon echt niet met haar zitten. Zien gewoon niet dat zij het voor elkaar gaan krijgen. Dat zij het voor elkaar gaat krijgen. Dus gooit de VVD letterlijk de beuk erin. Want het is ongebruikelijk. En nu zitten ze dus binnen. En nu wordt het dus armpje drukken. Houdt Wilders de poot stijf. Zegt hij van over mijn lijk, dat gaat me niet gebeuren. Of zeggen de andere drie, of in ieder geval de VVD, ja, over mijn lijk, het gaat me niet gebeuren dat zij wel minister wordt. Joost, nu kunnen we niet in het hoofd van Wilders kijken, maar wat, hij moet toch ook in hebben gezien dat Faber zoveel weerstand op zou roepen? Of heeft hij dat totaal misrekend? Nou ja, kijk, je ziet dat Marcus Sauer, die heeft trouwens ergere teksten uitgeslagen, maar die kennen ze beter, die andere partijen, want die heeft mee onderhandeld. Dus ik denk dat ze bij hem dachten, nou, verruiten maar, want achter de schermen komt hij normaal over. Kennelijk hebben ze van haar een andere indruk. Ja, kijk, het is, als ik kijk naar die twee mensen, dan wil Wilders daar een trekpop hebben, om het maar eens heel oneerbiedig te zeggen. Hij wil daar iemand hebben die wijsweg letterlijk onder de knop kan hebben. Een hele trouwe adjudant met wie hij nu dagelijks samenwerkt. En die bij wijze van spreken ieder moment kan bellen en appen om te zeggen wat er moet gebeuren, wat hij vindt. En als je dus daar iemand neerzet die misschien meer persoonlijke ervaring nodig heeft, maar verder van hem afstaat, dan is hij denk ik bang om de controle kwijt te raken. Ja, maar tegelijkertijd wil hij ook in Brussel, hè, waar Eerdmans ook naar verwees, iets voor elkaar krijgen. Dan moet je ook iemand hebben die dat een beetje aanvoelt. Maar toch, ja, misschien denkt hij wel dat zij het kan, ja. Maar wat, misschien moet het over het zogenaamde politieke vingerspitsengevoel van Wilders dan hebben. Ja, dat, van dat hoe valt dat tegen. Misschien sowieso de hele week is gegaan. Ja, het is begonnen op dinsdag. Hè. Toen kwamen ze eruit. Het was niet het idee van formateur van Zwolle om dat bekend te maken. Het is Wilders die het naar buiten gooit, onverwachts. Het is Wilders die de pers te woord staat. Want toen speelde dat al. Toen waren er al vraagtekens rond Marcus Sauer. Dus dan is een formateur verstandig. Zeg, laten we dat gewoon even afwachten tot die screening is geweest. En dan brengen we het lijstje naar buiten. Maar ja, Wilders gooit dit naar buiten. Misschien ook wel om een voldongen feit te creëren. Maar aan de andere kant is het nu wel zo dat hij verliest. Gezichtsverlies heeft geleden. Marcus Sauer is beschadigd. En dat is de zoveelste persoon die hij naar voren schuift. Na Plasterk, na Gom van Strien. Waar dus wat mee is. En dan kan je je inderdaad afvragen of zijn integriteitsradar wel goed is afgesteld. Ik bedoel, denk je nog even terug toen in de tijd dat de VVD de ene integriteitskwestie naar de andere had. Wat hij toen zei. Het is een blamage. Het is een schande. Maffia. Boevenbende. Corruptie. Wegwezen. Ja, en nu denkt de VVD niet hardop, maar reken maar dat ze het denken. Nou, Geert, ja. Nou is die voor jou. De oppositie ook, die denkt ook. Die juist, ja, want die kunnen het zeggen. De VVD moet het nog een beetje met de handen in de zak natuurlijk allemaal. Nou ja, maar het feit dat ze dus zo maar de beuk erin gooien, zegt wel dat ze gewoon denken van, we zijn er klaar mee. Maar als je dan wat meer toch in die coalitie kijkt, toen Wilders zei, we zijn eruit, toen stond hij, nou, laten we zeggen, te shinen met Van der Plas. En die andere twee, die waren niet te zien. Nee, die waren ook een beetje overvallen. Die kwamen wat later. Die keken toen is overigens. Is daar een wicht tussen? Ja, en Van der Plas en Wilders zijn wel het meest close. Die kunnen het goed met elkaar vinden. Ook voor de rest durf ik niet in het vuur te steken. Ik denk zelfs dat het allemaal bijzonder matig is, die onderlinge relaties. Ja, maar hoe wordt dat dan vanmiddag bij dat overleg uitgespeeld? Nou, kijk, Suzanne, ik kijk dit nou een half jaar aan. En het is een half jaar al om de dag crisis. En dat komt altijd goed. En dat is natuurlijk, dat zegt niks over nu, maar dat is wel het patroon. Het is het patroon van chaos, het patroon van amateurisme, het patroon van inschattingsfouten. Maar uiteindelijk, omdat ze geen alternatief zien, en Wilders ook dolgraag willen, hij wil echt heel graag dat kabinet op het bordes komt te staan. Uiteindelijk kiezen ze altijd eieren voor hun geld en komen ze tot een oplossing, omdat ze toch uiteindelijk samen verder willen. Heeft Wilders nog kandidaten in de mouwen? Nou, dat is. Dat wordt heel lastig. Want ik vind dat hij al heel veel mensen uit zijn fractie heeft geselecteerd. Er hoeven er maar drie ziek te worden. En het wordt problematisch daar. Dan heeft deze coalitie wel wat mensen. Je zou bij wijze van spreken een aantal zetels oningevuld kunnen laten. Maar dat tekent wel dat alle mensen die hij misschien op zijn lijstje staan, die van buiten kwamen, die gebeld heeft, dat die allemaal nee hebben gezegd. Dus ik denk dat het lijstje heel kort is. Ja, gaat het vanmiddag alleen over Faber? Want ook over Klever was nogal wat verbazing gisteren. Ja. Nou, dat heb ik niet gehoord. Mm-hmm. Maar wie weet pakken ze door. Maar dat weet ik niet. Nee, dat heb ik niet gehoord. Okay. Joost, het is weer een interessante middag. Nou, we zijn dat is het, zijn benieuwd hoe zeg ze eruit komen. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Ja, voetbal dan. Ook belangrijk. Vanavond begint het EK. Zondag speelt Oranje voor het eerst. De fans die zijn alvast vertrokken. Zij gingen vanuit de Hardenberg richting Hamburg. En onze verslaggever was daarbij. Voor het verkeer, naar Robert. De spits is in volle gang, Suzanne. De meeste files hebben maximaal een minuut of 10 vertraging. Een paar bijzonderheden tussen de kleine 600 kilometer die er momenteel staat. Linkerrijstrook van de A9 is dicht vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. Daardoor 9 kilometer file met een half uur vertraging. Komt allemaal door een ongeluk. Wegwerkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Harmelen nu 16 kilometer file. 50 minuten vertraging vanaf Gouda als je nu aansluit. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij 7 kilometer file vanaf Zevenaar met dik een half uur oponthoud. En een half uur vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk bij Rotterdam Feyenoord. 2 kilometer file daar. De parallelrijbaan is daar dicht. Eén vandaag. Lieke niet mee op de meest prominent plaatsen in de media, maar wel hier en daar berichten over diepe, diepe ellende in Soedan. Heb jij gesproken met de Nederlandse hulpverlener die daar werkt? Ja, in het Oost-Afrikaanse land dreigt een genocide en een hongersnood. Maar we horen er inderdaad heel erg weinig over. Komt ook omdat het land niet toegankelijk is voor buitenlandse journalisten. Hulpverlener Freek Hamans die gaf ons een inkijkje in wat er speelt in Soedan. In Soedan komen eigenlijk bijna alle humanitaire crisis die je kunt voorstellen, die komen nu eigenlijk samen. En dan ook nog eens in extreme vorm. Je hebt aan de ene kant een hongersnood. Je hebt extreem geweld, zowel op het slagveld als daarbuiten. Droogte, hitte, overstromingen en totale afwezigheid van gezondheidszorg. Dus eigenlijk is het wat dat betreft de perfect storm aan humanitaire crisis in één land. Wat het voor de mensen zelf gewoon enorm lastig maakt. Vorig jaar brak in Soedan een nieuwe oorlog uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces. Schattingen gaan ervan uit dat daarbij al 150.000 mensen om het leven kwamen. De Verenigde Naties die rapporteerden in één enkele stad in de regio West Darfur zelfs 15.000 doden. En in die regio Darfur is het al veel langer onrustig. Freek Hamans vertelt wat zijn NGO doet. Ik werk bij de Danish Refugee Council en ik leid daarbij 3 projecten in Darfur. Dat is een regio waar eigenlijk al 20 of 30 jaar een oorlog woedt en waar veel geweld plaatsvindt. En de Danish Refugee Council is over het hele land eigenlijk, voeren we verschillende projecten uit. Dus dat is aan de ene kant is dat hulp in vluchtelingenkampen. Er zijn heel veel verschillende kampen waar vluchtelingen nu samenkomen. Maar aan de andere kant werken we ook in heel veel dorpen aan het aanleggen van bijvoorbeeld watervoorzieningen. We doen heel veel voedselhulp. We proberen ook op de langere termijn mensen te ondersteunen, bijvoorbeeld met het opzetten van boerenbedrijven of het stimuleren van markten om te zorgen dat mensen toch ook nog aan eten en drinken kunnen komen. Ja, ze proberen veel te doen, maar het is heel lastig om ook hulp te verlenen in Soedan. Je merkt dat er heel veel plekken in Soedan is überhaupt geen toegang toe, zeker niet van buiten Soedan. Dus wij zijn nu bijna alleen maar met onze Soedanese staf kunnen we de projecten uitvoeren. En we hebben al heel veel projecten ook moeten stopzetten bijvoorbeeld. Of in ieder geval op bepaalde locaties moeten stopzetten vanwege de onveiligheid. Dat de frontlinie van de gevechten te dichtbij kwam. Eigenlijk de laatste maanden kan er bijna niemand vanuit ons naar Soedan toe. Dus wel naar Port Soedan, dat is een relatief veilige stad aan de Rode Zee. Maar eigenlijk de meeste gebieden waar wij momenteel onze projecten ook uitvoeren, kunnen we niet heen. Ja, maar intussen, we stellen het al vast, er is niet veel aandacht voor wat daar speelt. Merken die NGO's dat ook? Ja, vooral op Oekraïne en Gaza zijn de ogen gericht en dat merkt Hamans zeker. Je ziet ook heel veel van de organisaties zoals die van mij, die zijn afhankelijk van internationale steun. Van steun ook bijvoorbeeld van de Nederlandse overheid. En zodra je merkt dat er eigenlijk geen aandacht is voor zo'n gebied, merk je dat er ook heel weinig financiële steun is voor dit soort projecten. En zonder die financiële steun kunnen dit soort projecten ook niet plaatsvinden. En je merkt ook dat de steun daarvoor ook aan het afbrokkelen is. Dus vandaar dat het ook heel goed is dat we de aandacht nu weer op Soedan proberen te vestigen. Want uiteindelijk gaat dat de Soedanees ook helpen om hopelijk weer een beter bestaan op te kunnen bouwen. En de rust in het land weer enigszins terug te kunnen laten keren. But they always seem to Wanna be a lover, Prince. Files aan de grens met Duitsland op dit moment. In verband met terreurdreiging schroeven de oosterburen de beveiliging daarop. Zondag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd in Hamburg. En veel fans zijn vanmiddag al vertrokken. Ik heet Matthijs uit Barneveld. Wie ben jij? Want jullie zitten samen in de auto. Ja, wij zijn neefjes. Ik ben Daan. Uit? Barneveld. Ook Barneveld, ja. Onderweg naar Hamburg. En er gaan nog meer jongens uit Barneveld, dus die zien we daar. Veel van onze vrienden. Maar die waar andere... zijn je vrienden dan? Dat is toch knap rustig hier? Oh, klootzakken, joh. Er zijn er al een stuk of vier, die zijn er al. Die gingen vanochtend om 7 uur, die gingen gelijk... Er staan giga files aan de grens, hè? We hoeven pas zondagmiddag te voetballen, dus... Je hebt nog even. Ja, we hebben wel even. Maar de sfeer in het land voor Oranje, het houdt nog niet over, hè? Het valt maar waar ligt het aan? Ja, ik weet het ook niet. Het zou één groot feest moeten wezen. Moet er wezen? Wie maakt dat uit? Ja, de fans natuurlijk. Maar ik vind het ook tegenvallen. Ik zie nog een paar weinig vlaggetjes als ik door Nederland ga. Iets verderop staan wat mannen met de handen in de zak bij hun elektrische fiets. Komt u ook uitzwaaien? Ja, ik kom uitzwaaien. Ja. Ik kom zo weer aan de berg. Ik ga niet mee. Zondag aan het toestel gekluisterd? Jazeker, bij kameraden thuis. Geen probleem. Hij is een voetbalmaat. Ja. Van de plaatselijke club. Ja. Jaar of 20, pak een beetje. Ja, zoiets. Een jaar of 20. En dan 25, ja. En waar staat u? Linksachter? Nou, ik ben geen voetballer. Zo goed zijn we niet. Wel gevoetbald, maar nu niet meer. Is dit de oranje gekte die je had verwacht? Ik had meer verwacht. Ik had meer oranje verwacht. Gewoon meer uitzwaaien. Meer supporters. Gelukkig dat jullie er zijn. Ja. Er stonden 75 auto's en hadden ze op gerekend. Maar die staan hier toch duidelijk niet, denk ik. Stuk of 15? Ja, nou, 15 ja, of 16. Ja. Hij was ervan. Ik speelde rechts. Een beetje aan de binnenkant. Iets verderop staat Gerald Vanenburg. Oud rechtsvoer van Oranje in 88. Gouden 88. Bereidwillig te pers te woord. Weet je wat heel leuk is? Ik maak het van de andere kant mee. Ik bedoel, ik heb natuurlijk in de selecties gezeten, maar dan zit je op trainingskamp en je bereidt je voor op wedstrijden. Ja, dat is nu even anders, want nu zie je gewoon wat vergekt en het is eigenlijk als ze gaan vertrekken richting Duitsland als supporter. En dat is heel leuk om te zien. Maar dit is nog een lauwe bende. Je bent toch meer gekte gewend in 88? Nou, maar ja, ik denk wel dat het ergens begint. Ik bedoel, in 88 was het natuurlijk zo dat we heel vaak kijken naar de finale die we gewonnen hebben, dat het dan een gekte is. Als dit elftal de EK wint, dan wordt het net zo'n gek als in 88. Dus ja, het begin is hier in ieder geval. En dat gaat nog wel vol lopen. Maar wanneer kwam toen eigenlijk de gekte pas? Ja, dat is heel moeilijk voor ons. Wij zaten in trainingskamp. Ik bedoel, dan ben je niet bezig met de gekte wanneer dat begint. Ik weet alleen maar toen wij in Nederland kwamen dat het de gekte was. En dat je op woonboten in Amsterdam, dat ze op woonboten staan. En dat je langs de snelweg gewoon alleen maar oranje zag. Dat dromen ze nu weer van. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat je... Maar even, ja, is het reëel? Ik bedoel, we hebben Frankrijk en Mbappé zit in de lappenmand. Maar, nee, maar normaliter is dat Frankrijk. Dat is toch een wereldteam? Nee. Nee, dat is wel een beetje Nederlands. Wij hebben een hele goede ploeg. En ik bedoel, wie steekt er nou echt bovenuit? Wij moeten het Nederlands elftal niet minder maken dan het is. Achterin hebben we top staan. Ik bedoel, je praat over Van Dijk, je praat over Ake, Champions League gewonnen. Je praat over Dumfries. Je praat over jongens die gewoon... geweldig in Engeland gespeeld hebben. Dus we moeten dat gewoon niet slechter maken dan het is. Gewoon heel goed. Nu gaan ze in principe het startschot geven en we gaan naar Duitsland toe. Maar dit is pas het begin van de gekte. Ik bedoel, dan begint het pas. En als wij zondag de eerste wedstrijd winnen, dan gaat het denk ik leven en dan wordt het echt een gekhuis. De wens, de vader van de gedachte? Nee, ik ga ervan uit dat het gebeurt. En ik hoop ook dat het gebeurt. Het is ook een beetje de wens. Maar ik denk dat het overal ergens begint. En ik denk ook in 88 begon het zo. We gaan bijna aftrappen. Nou, dan is het dan zover. 26 auto's zijn het. Iedereen stapt in. Minstens even zoveel journalisten, cameraploegen. Heel veel busjes waar eindeloos veel sjaals en petjes worden uitgedeeld. Om niet alles om het oranje gevoel te onderstrepen. Ja. Lekker Hamburg. Lekker man. We gaan het. Gezegend door Gerald Vaderburg. En een KNVB-tas waar het wijwater in zit. Als dit helpt, dan sta ik hier ieder jaar, hoor. Echt waar. Ja, natuurlijk helpt het. Of anders, je weet maar nooit. Gerald Vaderburg was dat met de wijwaterkwast in Hardenberg. Een reportage van Harm van Attenveld. Zometeen gaat het over de afhandeling van een wel heel oud probleem. De schade aan huizen in Limburg door water in de oude mijnen. Tijd dat daar wat aan gebeurt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. De vier formerende partijen zijn bij elkaar voor crisisoverleg. Dat is nodig omdat er irritatie is ontstaan over de manier waarop PVV-leider Wilders met de kandidaten voor minister van Asiel en Migratie is omgegaan. De formateur Van Zwol wil dat de neuzen weer dezelfde kant op gaan staan. Een man uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. De man dwong ze tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes. President Poetin heeft opnieuw gezegd welke eisen Rusland stelt voor een directe wapenstilstand met Oekraïne. Dat land zou het leger moeten terugtrekken uit regio's die zijn ingenomen door Rusland. En Poetin wil ook dat Oekraïne nooit lid gaat worden van de NAVO. Oekraïne heeft het afgewezen en noemt het voorstel manipulatie. En een bijzondere proef dit EK voetbal. Vanavond de eerste wedstrijd. De NOS gaat experimenteren met live audiodescriptie. En daarbij legt de commentator uit wat er allemaal gebeurt op het veld. Speciaal voor blinden en slechtzienden. Dan gaan de spelers een trappetje op. Stap voor stap oranje treden. En dan gaat de tunnel omhoog. Het bord gaat omhoog. Ze komen echt uit een luik gelopen het veld op. Vooraf gegaan door de scheidsrechters. Die staan in een zwarte kous, een zwarte broek en een roze tenue. En we kijken naar een kleine jongen in een oranje trui. En hij balt de vuist en draait zich lachend om naar zijn vader. Ja, het zijn dus veel meer details dan je normaal gesproken zeg op tv en radio hoort. Het zijn in Nederland zo'n 300.000 blinden en slechtzienden. En daarom is er bij de NPO ook al audiodescriptie bij het Songfestival en The Passion. Dankjewel, Michel. Peter, het weer. Op dit moment hebben we een klein beetje zon in het westen en ook in het zuiden van het land. Maar het is heel spaarzaam. Vooral in het westen is dan ook de plek waar we op dit moment de meeste buien hebben. Verder is het bewolkt. Het was een beetje druilerig. Af en toe wat regen. Bewolkt, grijs. Nou, op dit moment zijn er wat buien in de maak in het noorden van Frankrijk. Dat duurt een paar uur voordat die hier zijn, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Zo rond de 9 of 10 uur 's avonds, eerst in het zuiden van het land. En dan ook vannacht hebben we kans op een paar buien met onweer. Temperatuur ligt op 12 graden als minimum vannacht. En morgen hebben we dan een dag die aanvankelijk best grijs is. Met af en toe ook wat regen. Maar zo tussendoor schijnt de zon af en toe. Er staat wel een behoorlijk stevige wind uit het zuidwesten. Windkracht 4 in het binnenland en windkracht 6 aan de kust. En het wordt ongeveer net zo warm als vandaag, 17 of 18 graden. Nou, dat is de zaterdag. Dan hebben we de zondag vrij veel bewolking met ook kans op wat regen. Het wordt dan een graad of 18. En in de nieuwe week blijft het wisselvallig. Wel gaat de temperatuur iets omhoog naar zo'n 20 tot 22 graden. Desondanks hebben we bijvoorbeeld op dinsdag waarschijnlijk een behoorlijk regenachtige dag. Donderdag, maar goed, dat is nog heel ver weg. Maar zoals het er nu naar uitziet, zou dat dan wel weer eens een hele fraaie, droge dag kunnen worden. Maar dat moeten we allemaal nog maar zien. Nou, het is in ieder geval uitzicht op een lichtpuntje. Zo is dat. Dankjewel, Peter. Robert, wat gebeurt er op de weg? Een heleboel en 560 kilometer file bij elkaar. Op de A9 is een ongeluk gebeurd vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. 9 kilometer file vanaf Bad Hoeverdorp. Half uur vertraging, want de linkerrijstrook is daar dicht. Wegwerkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren. Nu 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 16 kilometer file. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de grens 3 kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam de kop van 16 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk is je vertraging dik 20 minuten. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is de parallelrijbaan dicht na een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord. Verkeer moet daar via de af- en oprit. Vertraging ruim 20 minuten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En het het zuiden van Limburg kijken ze met argusogen naar de stand van het water. Niet alleen dat van de Maas, hoe hoog staat die vandaag, maar zeker ook naar het peil van het mijnwater. Dat wordt al decennia niet meer weggepompt uit die oude mijnen en duwt de grond omhoog. Huizen komen scheef te staan, verzakken en er komen scheuren in de muren. Goedemiddag. Goedemiddag. Buurman en buurvrouw. Die komen kijken naar de mijnschade. Nou, dat is niet de eerste. Er komen er nog wel meer. Hier is een scheur. Daar is een scheur. En dan heb je daar en daar ook. En hier, zoals je ziet, een hele hoop. Maar ja, die baren mij minder zorgen dan de scheur die je daar ziet. Want je loopt helemaal naar boven toe eigenlijk, naar dat raam toe. Dit soort scheuren hebben we aan de voorkant nog veel meer. Ja, onze verslaggever was bij twee buurmannen in Heerlen met dus behoorlijk wat schade aan hun huizen. Binnenkort komt er een nieuwe organisatie waar Limburgers met hun schade terecht kunnen. Dat is het Instituut voor Mens, Milieu en Mijnbouw in Limburg. Jan de Wit, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Wit, u was Kamerlid voor de SP. U houdt zich al jaren bezig met de schade als gevolg van de mijnbouw. Zowel lichamelijk, hè, dus de stoflongen, daar bent u druk mee geweest. Maar ook het materiële. Wat is nu het grote probleem met dat water? In feite, zoals u het zelf ook al heeft aangekondigd, vanaf 1994 wordt het stijgende mijnwater wordt niet meer weggepompt. Toen de mijnen in werking waren, nu alweer 50 jaar geleden, of meer dan 50 jaar geleden zelfs, kwam er ook dagelijks water in die mijnen in, naar boven. En dat werd dan weggepompt. Het waren duizenden liters per dag die weggepompt werden en die geloosd werden op het oppervlaktewater. In 1994 is dat gestopt. En dat betekent dus, het water is daarmee niet opgehouden te stijgen. Dat sinds 1994, dus het water stijgt, niet meer weggepompt wordt. En dat vormt inderdaad na verloop van tijd een druk op de ondergrond. Met alle gevolgen van dien dus voor met name de gebouwen, zoals u dat ook al geschetst heeft. Scheurende funderingen, scheuren in de gevels binnen en buiten. En scheeflopende vloeren boven en beneden. Dus toch heel ernstige problemen waar mensen gewoon dagelijks tegenaan lopen. Ja, toch nog even een heel klein beetje terug, want dat is grondwater, wat sowieso nou naar boven komt, maar omdat die schachten die gaan dan naar beneden en dan komt grondwater, dat werd weggepompt. En dan is in 1994 gewoon een soort stop opgekomen. Zo van, nou, ja, we pompen het niet meer weg. Maar dat neemt alleen maar toe, dus die mijnen die lopen vol. En dat begint nu dus al te drukken op die huizen. Waar leidt dat uiteindelijk toe? Nou ja, het leidt er uiteindelijk toe dat als je de redenering van de onderzoekers die daarnaar gekeken hebben volgt, het mijnwater stijgt op deze manier 1 tot 2 meter per jaar. De afstand tussen dat vervuilde mijnwater en het grondwater dat wij voor onze drinkvoorziening gebruiken, die is op dit moment volgens de peilingen zo'n 80 meter. Dat betekent dat over een aantal jaren het vervuilde water in contact kan komen met het schone grondwater dat wij gebruiken voor het drinken, zeg maar, drinkwater. En dan heb je dus een gigantische ramp. Ja, omdat dat die je aanziet komen. Ja, waarom pompen ze dat nu niet meer weg? Want dat is te duur? Voorkomen is beter dan plakken. Ja. Het probleem is dus juist omdat het water vervuild is. Dus alles bij de sluiting van de mijnen is alles wat daar stond, is gewoon blijven staan. Dus er staat ijzer, er staat hout, er liggen andere stoffen, er liggen neonbuizen enzovoorts. Dus er ligt een heleboel afval in die gangen, waardoor dat water zwaar vervuild is. En het zuiveren van, nu mag dat dus niet meer geloosd worden natuurlijk, vanwege allerlei milieuvoorschriften. Dus dat water zou, als je het wegpompt, eerst gezuiverd moeten worden. En dan is eigenlijk de vanzelfsprekende vraag, wie gaat dat betalen? En dat is het grote probleem. De mijnen zijn er niet meer. En de twee nog resterende rechtsopvolgers, zoals DSM en een bedrijf in Brussel, ja, die zeggen toedeloe, wij hebben alles afgekocht en wij gaan niet meer betalen. Dus er is een blijft de overheid over. Ja, dat zou ik ook zeggen. Het probleem is dus, hoe moet je dit doen? Want het is niet eenvoudig om dat te zuiveren, dat water. En inderdaad, wie gaat dat betalen? Ja. U bent van het calamiteitenfonds Mijnschade. Er komt nu een ander instituut. Ja, betekent dat dat uw fonds niet voldeed? Hoe moet ik dat me nu voorstellen? Want er is nu wel beweging aan het komen. Ja, dat is zeker zo. En ere wie ere toekomt, vooral staatssecretaris Veilbrief is dat geweest. Die heeft lerende van de ervaring in Groningen ook gezegd, nou, dat probleem in Limburg moeten we oplossen. Hij heeft daar dus ook heel veel werk en inzet getoond. Het punt is dus dat dat instituut dat er moet komen, dat moet zich dus gaan bezighouden met de afhandeling van de klachten. Ja, dus de schade waar we net in het begin ook mensen over hoorden. Ja. Ja, maar als je nu kijkt, nou, wat is het calamiteitenfonds? Het calamiteitenfonds is eigenlijk een noodvoorziening. Wij mogen volgens de voorschriften waar wij ons aan te houden hebben, de schaderegeling, wij mogen alleen maar die zaken in behandeling nemen waar sprake is van een levensbedreigende situatie in de woning. Dat wil dus zeggen dat de veiligheid van wonen in gevaar komt. In dat geval mogen wij herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dus iemand met een scheur, of zoals deze meneer in de uitzending bij u, die dus een groot aantal scheuren heeft, dat betekent nog niet dat levensbedreigend is. Ja. Dus u kon nog niet zo heel veel doen. Ja, want ik begreep ook een tijdje geleden, zeiden we hadden geld over, we moesten wel gaan beleggen en dat soort dingen. Dat kwam er ook nog allemaal bij kijken. En nu is er dan een regeling waar mensen wel een beroep op kunnen doen. Plus dat er gekeken moet worden hoe je die ramp voorkomt. Want ja, je kunt wel mensen helpen met schade, maar die schade die blijft maar toenemen naarmate het water blijft stijgen. Ja, dus dat is het zo. En dus wat dat betreft zou er eigenlijk, we zijn ook heel benieuwd welke minister of staatssecretaris in het nieuwe kabinet zich nu hiermee gaan bezighouden. Want ik heb Limburg nog niet gezien staan in de opsomming van bewindslieden dat er ook maar iemand is die zich met dit probleem gaat bezighouden. Dus er zal toch een bewindspersoon moeten komen die dit probleem aanpakt. En dat betekent dus en dat er hier een goede regeling, een algemene regeling komt voor mijn schade, maar ook dat veel verder gekeken wordt. Wat is het perspectief voor de toekomst? En hoe gaan we zorgen dat dit inderdaad geen ramp wordt over zoveel jaar? Ja, maar goed, een Veilbrief die gaat het veld ruimen natuurlijk. Dus dat, dan is het maar afwachten wat u dan verder wat u krijgt, om het zo maar te zeggen. Maar u krijgt wel, Limburg in ieder geval, twee kwartiermakers. Voormalig minister Ploemen zit daarbij. Gaat dat helpen? Nou, ik ben dus heel erg benieuwd wat hun opdrachten, want dat heb ik nog nergens kunnen vinden. Ik weet niet waar zij zich precies mee gaan bezighouden. En of, want dat is natuurlijk het althans wat ons betreft het belangrijkste, de regels, de protocollen, die moeten tot stand komen. Zodat je weet op welke manier moet je een klacht indienen. Waar moet je dan zijn? Hoe wordt dat behandeld? Kan ik in beroep tegen een afwijzing? Dat soort regelingen die zijn buitengewoon belangrijk, dat die goed in elkaar zitten. Mm-hmm. Ik weet niet of de kwartiermakers zich daarmee bezighouden. En dan heb je tegelijkertijd het grootste probleem waar wij op dit moment tegenaan lopen. Dat is namelijk dat over die totstandkoming van die protocollen is het erg stil. Is het al maanden stil en wij weten absoluut niet waar wij in eerste instantie er wel bij betrokken waren als calamiteitenfonds, omdat men van onze expertise gebruik wilde maken. Wij weten nu absoluut niet hoe ver staat het daarmee en wat gaat er gebeuren en wie neemt daar nu het voortouw in. Dus kortom, één groot vraagteken. En die kwartiermakers, dat is nu voor mij de vraag, gaan die zich ook met deze kwestie bezighouden? Dat zou buitengewoon belangrijk zijn. Misschien dat ze daar inderdaad eens mee moeten beginnen. Dan wens ik u sterkte, meneer De Wit, want intussen blijft het water stijgt. Ik vond het een bijzonder omineus beeld wat u net schetste daarvan. Ja. Dus laten we hopen dat het inderdaad een beetje rap wordt aangepakt. Dank u wel voor uw uitleg. Jan De Wit was dat van het Calamiteitenfonds Mijnschade Limburg. En de reportage waar we een klein stukje van hoorden net in Limburg, die is vanavond te zien in onze televisieuitzending. Feit of fictie? gaat over konijnen. Ja, de provincie Utrecht die wil namelijk konijnen vanaf 1 september laten beschermen bij bouwprojecten. En niet zomaar, want het aantal konijnen dat neemt al jaren af. Gemiddeld 1,8% per jaar, stelt de Wageningen Universiteit. Nou, dat is ook weer zo'n heel precies cijfer. 1,8%. Niet 1, niet 2. We zijn er maar zeven gaan duiken. Precies. Ja. En we vroegen aan Maurice Lahaye van de Zoogdiervereniging hoeveel wilde konijnen er eigenlijk in Nederland zijn. Konijnen tellen, dat is heel erg moeilijk. Maar we gaan uit dat er in Nederland honderdduizenden konijnen nog steeds rondlopen. Maar het waren vroeger veel meer. Dan moet je denken aan miljoenen. Oké, maar waarom daalt de populatie dan zo flink? Ja, dat heeft onder meer te maken met ziekte, zegt bioloog Jascha Dekker. RHD heet dat, of VHS. Je hebt er twee namen voor. En die ziekte zorgt ervoor dat konijnen doodgaan. Aan het begin, toen die ziekte net was, ging dat echt om 90%. Echt heel erg veel. Later jaren werd het wat minder. En eigenlijk zie je steeds als er een nieuwe variant komt dat die sterfte weer heel hoog is. Ook steeds meer jonge dieren. En die ziekte verspreidt zich vrij makkelijk en die verandert ook steeds. Dus we zien eigenlijk geen resistentie ontstaan. Ja, en dan is er ook nog dit probleem, zegt Lahaye. De konijnen houden van een korte, grazige vegetatie, korte plantjes. Door stikstof is er heel veel voeding in de bodem en in de lucht. En daardoor groeien de planten heel erg snel. En te snel voor konijnen om weer bij te kunnen eten. Dus eenmaal, als de konijn eenmaal weg is, dan groeit het gas te hard door. En de konijnen kunnen het vervolgens niet meer omlaag eten. Waardoor ze door voedselgebrek om het leven komen. Maar intussen, konijnen planten zich ook spreekwoordelijk razendsnel voor, toch? Ja, maar dat is ook nodig, zegt bioloog Dekker. Konijnen die hebben zoveel jongen en zoveel nestjes per jaar, juist omdat een hoop jonge dieren ook doodgaan. Heel veel konijnen halen hun eerste levensjaar niet eens. Die sterfte is heel erg hoog. Dat was een beetje hun strategie. Je hebt eigenlijk twee vormen in de natuur. Sommige dieren hebben heel weinig jongen en zorgen daar ontzettend goed voor. En andere soorten die hebben heel veel nestjes met heel veel jongen. En konijnen planten wel heel veel voort, maar ze gaan ook enorm veel dood. Ah. Maar goed, en zo daalt het aantal konijnen dus met 1,8% per jaar. Tenminste, dat is gesteld. Waar komt dat getal dan vandaan? Ja, dat weet Lahaye van de Zoogdiervereniging. Die 1,8% komt uit het netwerk Ecologische Monitoring. Dat is een programma waarbij we soorten, planten en dieren in Nederland volgen. En het is ook een meetprogramma wat het konijn volgt. Aan de ene kant zijn het in de duinen zijn de boswachters of terreinbeheerders die daar routes rijden en in de kopland van een auto op vaste routes het aantal konijnen tellen. En de andere is dat ook vogelaars bij hun broedvogelmonitoring ook de aantal konijnen jaarlijks meetellen. En dat laat op lange termijn een achteruitgang van 1,8% per jaar zien. En de provincie Utrecht die laat konijnen straks beschermen bij bouwprojecten. Hoe gaat dat werken? Ja, die bescherming is vooral een extra zorg, want het konijn heeft al een beschermde status in Nederland. Dekker legt uit hoe een ecoloog straks kan helpen op de bouwplaats. Je kan bijvoorbeeld een leefomgeving steeds ietsje minder goed maken, terwijl ze wel ergens anders heen kunnen. Dan kan je ze eigenlijk een beetje verlokken om naar een plek te gaan die wel veilig is. Als het past binnen je bouwproject of ontwikkeling. Als er geen plekken direct in de omgeving zijn, dan is ook steeds meer ervaring met het verplaatsen van dieren. Dus dan kan je konijnen vangen in het juiste seizoen en naar een leefgebied brengen waar ze gewend zijn. Die natuurbeheerders zitten er echt om te springen. Zorg vooral dat het aantal konijnen niet nog verder daalt, zegt bioloog Dekker, want de beestjes zijn ontzettend nuttig. Sowieso zijn het gewoon leuke dieren om te zien en hebben zelf een recht om te leven natuurlijk. Maar ze hebben ook een belangrijke rol in de natuur, in ecosystemen. Ten eerste als voedsel. Er zijn allerlei zeldzame dieren die konijnen als voedsel gebruiken. Daar ook echt afhankelijk voor zijn. Gemmelijnen, kiekendief, huizert, vossen. En daarnaast passen ze ook het landschap om zichzelf heen aan. Met een grote groep konijnen houden ze rond hun burcht de vegetatie kort. Ze zorgen daarvoor voor hele speciale groeiplekken en voor kaal zand. En daar komen allerlei zeldzame planten, kunnen zich daar vestigen. En op die zeldzame planten kunnen weer allerlei zeldzame insecten leven. Dus eigenlijk in het tuin-ecosysteem met name echt een sleutelrol. Nou, topdier, konijn. Maar gaan we naar de conclusie. Ja, de konijnenpopulatie daalt al jaren met 1,8%, zei de Wageningen Universiteit. En dat getal, dat cijfer, dat klopt. Ziektes zijn de grootste oorzaak, dus het is een feit. Oké. Robert, hoe staat het met de files op dit moment? Nou, het aantal files daalt ook een klein beetje. 520 kilometer in het land. Een paar plaatsen waar je echt niet moet zijn doordat je behoorlijke vertraging hebt. Een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. Vanaf Bad Hoeverdorp 9 kilometer met een half uur vertraging. Doordat bij de afrit AMC de linkerrijstrook dicht is. Wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen Reewijk en De Meren. Staat 13 kilometer file. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 6 kilometer file vanaf Zevenaar met een half uur vertraging richting onze oosterburen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ridderkerk en Gorkum. 40 minuten vertraging daardoor. En de parallelrijbaan van de A16 is nog steeds dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord gebeurde een ongeluk. Er staat nu 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, dat gaat foto's en teksten van Instagram en van Facebook-gebruikers gebruiken om haar AI-modellen te trainen. En wie niet wil dat zijn of haar Instagram-pagina wordt leeggetrokken voor die doeleinden, die heeft nog tot 26 juni om aan te geven niet akkoord te gaan. Charlotte Meijnersma, goedemiddag. Goedemiddag. U bent jurist, u houdt van alles rondom de AI in de gaten en de socials. Maar ja, ik dacht, ja, toen ik dit las, ja, Facebook of Instagram, als je daar zit, dan weten ze toch al alles van je. Want je weet, de data, daar verdienen ze geld aan. Wat maakt dit anders? Ja, ze doen dit waarschijnlijk een beetje uit voorzorg. Want het is inderdaad zo dat er al lang een bepaling in de algemene voorwaarden staat waarbij je zo'n uitgebreide gebruiksrecht geeft eigenlijk aan Meta dat ze dit daar ook wel mee zouden kunnen doen. Dus het is misschien een beetje ja, een soort voorbode op de AI Act die vanaf 2026, halverwege 2026, echt van toepassing gaat zijn. En dan mag je met een auteursrecht voorbehoud, zoals ze dat dan zo mooi noemen, eigenlijk een copyright notice, zeggen, ik wil dat jullie geen gebruik maken van mijn werk voor de training van AI. Maar nee, dat kun je natuurlijk niet altijd lezen als dat in een plaatje zit. Dus heeft waarschijnlijk Meta gedacht, nou, als ze dat nou in een formuliertje gooien, dan kunnen we daarmee het grootste deel alvast ondervangen. Oké, want ze denken, dan zijn we het maar voor en dan hebben we eigenlijk die proefpersonen al binnen. Die willen gebruiken. In principe is het natuurlijk geen toestemming. Hè? Dus ze mogen het nog steeds niet doen als mensen het niet hebben ingevuld. Dat is een mooie dubbele ontkenning die we als juristen graag gebruiken. Dus het zorgt er niet voor dat als je het niet invult, dat je dan opeens pech hebt, juridisch gezien. Maar nou ja, in praktische zin kan het nog wel eens lastig worden om dan nog tegen ze in te gaan. Dus dan zit alles al in de database. En dan is maar de vraag of Meta het er nog allemaal weer uit zou willen halen. Ja, maar stel, ik snap het allemaal. Ik weet ook hoe ik dat formuliertje vind. Ik vul dat in. Ik zeg nee, gebruik mijn foto's nou maar niet om jullie AI te trainen. Mogen ze dan nog steeds wel bij mijn andere profielgegevens en mogen ze die doorverkopen aan adverteerders? Nou ja, als het gaat om de privacy, dan zouden ze dat dus ook voor AI niet mogen doen. En verder hebben we gewoon onze algemene privacyregels waarin staat wat ze daar wel en niet mogen doen. En we hebben juist in 2023 bijvoorbeeld de uitspraak gehad dat ze helemaal niet zomaar onze gegevens mogen doorverkopen. En daarom hebben we daar een aantal maanden geleden weer een update van Meta voor gehad, waarbij je toch nog expliciet toestemming moest geven. Ja. Nou, is de vraag, wat gaan ze hiermee doen dan? Hè, met dat AI-trainen, hoe ziet dat eruit lieken? Want waarom wil Meta dan die afbeeldingen van hun gebruikers hebben? Ja, iemand die dat heel goed uit kan leggen is AI-expert Job van den Berg. Een AI-model train je op basis van heel veel data om vervolgens zelf daarmee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, je wil inmiddels van een AI-model een plaatje van de Eiffeltoren maken. Dan heeft dat model wel eerst heel veel voorbeelden van de Eiffeltoren nodig om uiteindelijk dat zelf te kunnen creëren. Alleen is er één uitdaging. De inschatting is dat in 2026 alle data zijn uitgeput. Een enorme schaarste op het gebied van data komt. Dus eigenlijk is Meta alvast een voorraadje extra data aan het aanleggen, zo kun je het zien, om een voorsprong te krijgen op hun concurrentie. Er zit nog een voordeel aan het gebruiken van afbeeldingen en teksten van Instagram en Facebook gebruikers voor AI-modellen. Bijvoorbeeld zegt ik wil een afbeelding van de Eiffeltoren in de winter of de Eiffeltoren met de achtergrond de skyline van Rotterdam. Dan is het veel beter om een echt plaatje van de Eiffeltoren als input te nemen die gebruikt dat model om dat AI-gegenereerde afbeelding te maken dan een AI-gegenereerde versie van de Eiffeltoren. Omdat, hoe je het ook bent of keert, een AI-gegenereerde afbeelding is altijd van mindere kwaliteit dan een echte foto. Oké, dus hoe meer echte foto's ze hebben, hoe beter dan die AI-afbeeldingen worden. Ja, inderdaad. Oké. Maar mevrouw Meijnersma, wat ga ik daar als gebruiker dan van merken? Als ik inderdaad in zo'n database kom en als mijn foto gebruikt wordt om AI te trainen? Als ik geen bezwaar maak. Het zou goed kunnen zijn dat je daar eigenlijk helemaal niks van merkt, omdat wat er aan output uitkomt, dus de resultaten die daarmee gemaakt worden, dat je dat niet per se zult herkennen als een foto van jouzelf, omdat ze daar hele andere afbeeldingen mee gaan maken. Maar ja, het zou natuurlijk ook wel kunnen dat er toch eens een keertje denkt, goh, die ogen lijken wel heel erg op mijn ogen of zo. Dat zou kunnen. Nou, kan het wel zijn als ik op Radio 1 presentator zoek dat ik een foto van Suzanne zie? Of dat niet? Nou ja, als het goed is dus niet, want dan gaan ze een nieuw persoon maken. Maar als je een naam erbij intikt, ja, dan zou het natuurlijk heel goed kunnen zijn dat er een nieuwe afbeelding komt. Ja, Okay. Ja, alright. Dus maar een stukje van Nou, dan neem ik jou, Lieke, er ook maar gelijk. Maar van ons zit er dan wel in. Maar goed, de vraag is, kan dit uiteindelijk, hè, want u bent jurist, kan dit allemaal voor de wet? Ja, nou ja, de vraag is dan altijd een beetje op welke manier willen ze die AI precies trainen? Doen ze dat met volwaardige kopieën van al die foto's en die teksten? Nou ja, dan zou het nog wel eens lastig kunnen worden. Maar doen ze dat alleen maar door een tijdelijke kopie te maken en er eigenlijk alleen maar van te leren en er informatie uit te trekken en daarna dat kopietje weer weg te gooien? Dan zou het in principe wel mogen als je dus niet zo'n voorbehoud hebt gemaakt en dus niet in dit geval dat formuliertje hebt ingevuld. Ja. Wat is uw mening hier eigenlijk over? Want u legt het goed uit wat er aan de hand is. Zegt u van nou, we moeten hier wel een beetje mee op gaan passen? Nou ja, om heel eerlijk te zijn, we kunnen wel tegen Meta zeggen je mag het niet gebruiken. Maar dan zijn er natuurlijk heel veel andere AI-tools die alsnog hun robot langs kunnen sturen om naar de afbeeldingen te kijken en de teksten te lezen. En dan zit het eventueel wel in andere AI-modellen ingebakken. Dus ik denk wel dat het effect in die zin wat beperkt zal zijn. En dat we al zoveel toestemming hebben gegeven aan Meta, tot dit er misschien ook nog wel bij kan. Ja, maar dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment, het is al een glijdende schaal, denk ik. Maar dan kun je sowieso wel zeggen van ach, ja, ik zit er toch op. Ach, hè, ik neem deel aan deze wereld. We moeten het ons toch wel kunnen blijven beschermen. Ja, de vraag is natuurlijk ook altijd. Dus vanuit privacy oogpunt denk ik dat je sowieso heel erg uit moet kijken wat je deelt. En vanuit auteursrechtsperspectief zou ik zeggen, de vraag is altijd, hoe belangrijk vind jij nou je eigen werk? En zijn dit soort kanalen nou wel de beste kanalen hiervoor? Mm-hmm. Ja. Is het iets waar men zich vooral hier, Nederland, Europa druk over maakt? Of zegt u van nou, wereldwijd zijn er wel zorgen over hoe dat allemaal gaat? Nou, zeker vanuit privacy oogpunt zijn we hier in Europa een stuk strenger op dan in de rest van de wereld. Dan in Amerika bijvoorbeeld. Dan gaan ze veel relaxter om met privacy. Dan moet er veel meer kunnen. Maar als het meer in het algemeen gaat over auteursrecht en AI, hebben we juist in Amerika al 24 rechtszaken lopen. En hier nog helemaal niks. Oké, ja, daar zijn ze drukker met TikTok zeker. Daar zijn ze zeker druk voor met TikTok als het om de privacy gaat. Ja. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Jurist Charlotte Meindersma was dat. En we hadden het over de onderdelen van Meta, waar ze op een gegeven moment onze afbeeldingen willen gaan gebruiken voor AI-doeleinden. Zodat je in kunt tikken, inderdaad, radiopresentator. Dag, luisteraar, bruine ogen. En wie krijgen we dan? Goed, we zijn bijna, Lieke, aan het einde van deze Eén Vandaag voor nu. Wat is er nog? In Duitsland wordt overspoeld door Schotse voetbalfans. Er zijn nu al 150.000 Schotse fans in München. Daar begint vanavond het EK. De eerste wedstrijd is tussen Duitsland en Schotland. Het is maar liefst 26 jaar geleden dat Schotland naar het vasteland afreisde voor een groot toernooi. En speciaal daarvoor liep deze voetbalfan 1600 kilometer van Glasgow naar München om geld op te halen voor Brothers in Arms. Dat is een stichting die zich inzet voor de geestelijke gezondheid van mannen. Hij werd onder luid gejuich onthaald in München en hij denkt dat Schotland kampioen wordt. Scotland are going to win the full tournament. Scotland are winning the full tournament. Obviously, there's always got to be an underdog. It's going to be Scotland this year. Underdog Schotland gaat winnen. Craig Ferguson heet hij. 20 jaar nog maar. Hij heeft meer dan £50.000 pond opgehaald voor het goede doel. Fantastisch toch? Oké dan. En vanavond zien we wel hoe Schotland het ervan afbrengt. Dat was het voor nu. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Op televisie om 17:15. Op NPO 1 en hier op de radio. Op Radio 1 zometeen Dieuke Teertstra met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Zorg, onderwijs en kinderopvang zijn volgens Mirjam de Rijk een verdienmodel geworden voor het groot kapitaal. Dat gaat echt over duizenden miljarden. Lineke Rijksman speelt weer in Hanna en Martin over de geheime liefdesrelatie van de Joodse Hanna Arendt en de nationaal-socialist Martin Heidegger. Je mist weer ten ene malen de brieven van de Joodse upperclass waar ik uit kom. Boven Houwelingen is de boekenbobo van dienst en onze politiek commentator Kees Boonman over de sollicitatieprocedure in Den Haag. Waar is geld voor en waar is geen geld voor? Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?